أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Bir önceki dersimizde La İlahe İllallah'ı anlatırken konumuzun sonunda tağutu inkar etmenin gerekliliğinden bahsettik. Ve dedik ki tağutu inkar etmeyen insanlar ne kadar mümin olduklarını iddia ederlerse etsinler, Allah'ın koymuş olduğu şartları yerine getirmemişlerdir ve iman etmemişlerdir. Ve bu konuda hangi ayetimizi okuduk? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse safasağlam kulpa yapışmıştır. Safasağlam kulpta neydi? La ilahe illallah, İslam veya iman. Öyle değil mi? Yani bir kişinin iman dairesine girebilmesi için La ilahe illallah'a veya İslam'a sıkı sıkıya yapışabilmesi için önce tağutu inkar etmesi lazımdı, sonra da Allah'a iman etmesi lazımdı. Hatta demiştik Allah ehemmiyetine binaen tağutu inkarı Allah'a imanın önüne geçirmiştir. Ve kelime-i tevhidi söylediğimiz zaman da önce ne diyoruz? Önce la diyoruz, inkar ediyoruz. İşte oradaki o inkar, la, hayır dediğimiz zaman o la neydi? Tağutu inkardı. Bunu da neye dayanarak söylemiştik? Ayet-i kerimeye dayanarak söylemiştik. Ve demiştik ki konunun ehemmiyetine binaen anlatmıştık biraz tağutu inkar etmenin ne demek olduğunu. Ve demiştik maalesef bugün La İlahe illallah diyen insanların neredeyse %90'ı La İlahe illallah'ın hiç hayatında duymamıştır. Tağutu inkar, tağut diye bir ismi hayatında duymamıştır. Ve kalan %5, zaten %7 hiçbir şekilde ne yapmıyordur? Hiçbir şekilde manasını bilmiyordur. Duymuştur ama manadan bir haberdir. Kalan illa men rahime rabbuk, Rabbimize rahmet ettikleri %2 veya %3 de ne yapıyorlar? Tağutun ne manaya geldiğini biliyorlar. E demiştik bize tağutu inkar şartını Allah Subhanahu ve Teala getiriyor. Başkası değil. O zaman biz bu tağutu anlarken yine hidayet kaynağı olan, hidayet rehberi olan, rahmet olan, mev'ize olan Kur'an-ı Kerim'e başvuralım ki tağutun manası nedir? Tağutun manasını anlayalım. Ve alimler farklı farklı tanımlar getirmişlerdir dedik tağuta. Fakat dedik hepsinin tanımları da nedir? Kur'an-ı Kerim ayetlerinden çıkarılmış olan tanımlardır. Sihirbaz diyen de ayete dayanmıştır. Şeytan diyen de ayete dayanmıştır. Allah'tan başka ibadet edilen diyen de ayete dayanmıştır. Put diyen de ayete dayanmıştır. Ve demiştik ayetlerde Allah'ın bahsetmiş olduğu tağut bunların hepsini kapsıyor. Yani kısaca demiştik tağut Allah'ın dışında ibadet edilip de Allah yolundan insanı alıkoyan her şey tağuttur demiştik. İnşallah bu dersimizde de bu dinin ilk kapısı olan kendisinden geçilmeden Müslüman olunmayan tağutu inkarın neyi inkar edeceğiz? Peki bu taraf tamam, biz tağutu inkar etmek istiyoruz da bu tağut kimdir veya bu tağut nedir? Bu tağutun özellikleri nedir ki bilelim, biz bu tağuttan uzak duralım ve bunu ne yapalım? Bunu inkar edelim. Hemen arkadaşlar yine Bakara suresinde Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah iman edenlerin dostlarıdır. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Vellezine keferu evliyâuhumut tağut yukhricunahum minen nuri ilezzulümat. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki kafirlerin ise dostları tağuttur. Kafirlerin ise dostları tağuttur ve onları tam tersi aydınlıklardan karanlıklara götürür. Yani Allah iman edenlerin dostudur, onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Tağut ise kafirin dostudur. O da ne yapar? İnsanları aydınlıklardan karanlığa götürür diye. Ve onlar ateşin ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır diyor. O zaman biz buradan tağutun bir özelliğini anlamış olduk. Yani biri bize sorarsa inkar etmek zorunda olduğumuz veya inkar etmek istediğimiz tağut nedir? Veya kimdir? Veya özelliği nedir diye sorarsa diyoruz Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetiyle tağut insanları aydınlıklardan karanlığa götüren her şeydir. İnsanın vahyin aydınlığından, insanın imanın nurundan, küfrün, şirkin, fıskın, cehaletin karanlıklarına götüren her şey tağuttur diyoruz. Ve bu tağut da kimin dostudur? Bu da kafirlerin dostu olan tağuttur. O zaman arkadaşlar peki ne demektir? İnsanları aydınlıklardan karanlıklara götüren tağut ne demektir? İman edenleri Allah karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Kafirlerin dostu olan tağut ise, bizim inkar etmekle mükellef olduğumuz tağut ise, insanları aydınlıklardan karanlıklara çıkarıyor. Ve dedik ki en büyük aydınlık, en büyük hidayet, en büyük nur nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın yoludur. Allah'ın ve Resulünün bize getirdiği, bize emrettiği, bizi nehyettiği her şey nedir arkadaşlar? Bu aydınlıktır. Bunun zıddı olan her şey ne olursa olsun bu da karanlıklardır. İşte tağut ne yapıyor? Tağut Müslümanları veya insanları Allah'ın aydınlığından şirkin, küfrün, zulmün, cehaletin karanlığına götürüyor. İşte bu ne olabilir arkadaşlar? Bu bir insan olabilir. Bu bir insan olabilir. İnsanlara küfrü emreden, insanlara kendine ibadeti emreden veya insanları Kur'an-ı Kerim'den alıkoyan herhangi bir şahıs olabilir. Yani Allah'ın kitabında mesela bir hüküm apaçık belli ise bu hüküm o zaman bizim için nedir? Aydınlıktır. Öyle değil mi? Bir insan da tam bunu zıddına fetva beyan ediyorsa bu insan o zaman nedir arkadaşlar? Bu insan insanları aydınlıktan karanlığa götürmeye çalışan bir tağuttur ve Müslümanların üzerine bunu ne yapmak lazımdır? Bunu inkar edip bundan uzaklaşmak lazımdır. Bugün tabii böyle bir şey yok diye kimse böyle bir şey iddia edemez. Yani yaşadığımız topluma baktığımız zaman özellikle Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çok açık olduğu konularda bir bakarsınız size bir tağutlaşmış bir insan, haddini aşmış bir insan Allah'a karşı tam zıddına fetva verir ve buradaki en büyük putu da nedir? En büyük putu ya maslahattır veyahut da biz hocalarımızdan böyle duyduk veya biz falandan böyle işitmedik veya bizim abimiz bize böyle dedi veya bizim üstadımız da bize ne yapıyor? Bize böyle söylüyor diye ayetin karşısında, aydınlığın karşısında herhangi bir müesseseyi konuşturan insan ne yapmıştır arkadaşlar? Kendi nefsini ve insanları ayetin aydınlığından karanlıklara çıkarmıştır. Ki bugün biliyorsunuz belki birçok insan bırakın Kur'an-ı Kerim'in zıddına, Kur'an-ı Kerim'den bir haberdir. La ilahe illallah demesine rağmen Allah'ın aydınlık rehberinden, Allah'ın hidayet rehberinden bir haber. Tabi olduğu kimdir? Tabi olduğu ya bir küçük kitap parçasıdır veyahut da bir şahsa tabi olmuştur, gitmiştir. Ve siz ona içinde bulunduğu Allah'ın kitabına muhalefetini zikrettiğiniz zaman, hatırlattığınız zaman size getirmiş olduğu hemen bu da alim, bu da Kur'an-ı Kerim'i biliyor diye, öyle değil mi? Size hemen böyle kendince bin dereden su getirir. İşte bu insanlar arkadaşlar maalesef tağutu inkar edememişlerdir. Bilakis Allah'ı bırakıp tağutlara ne yapmışlardır? Tağutları dost edinip tağutlara iman etmişlerdir. Aynı şekilde arkadaşlar sistemlerin oluşturmuş olduğu din kurumları sistemlerin dini aslından zersine yıkmaya çalışırken oluşturmuş oldukları din kurumlarında yer alıp da insanlara sistemin dinini öğreten, Firavun'un sihirbazlarının görevini yapan imamlar olsun, hatipler olsun, tabi sistemin istediği dini veriyorsa eğer, sistemin istediği dini anlatıyorsa eğer insanlara ve insanları vahyin aydınlığından uzaklaştırıp da şirkin, laikliğin, demokrasinin kalığına düşürüyorsa, onlara sistemin öngörmüş olduğu dini öğretiyorsa bu aynı zamanda nedir? Bu aynı zamanda bir tağuttur. İnsanları Kur'an-ı Kerim'in aydınlığından çekip ne yapıyor? Çekip alıyor. Var mıdır böyle bir şey derseniz? Ben vardır derim size. Mesela bugün cuma namazına gittiğiniz zaman bazı yerlerde Müslüman diye Müslümanların imamlığını yapan veya kendini Müslüman zanneden bir tağutun işgal ettiği minberden Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü kutladığını görürsünüz. Cumhuriyet'in kuruluşunun Türkiye toplumuna getirdiği faydaları anlattığını görürsünüz. Peki Cumhuriyet nedir derseniz arkadaşlar, şeriatın ve hilafetin ilga edilip yerine küfür düzeninin kurulması demektir. Öyle değil mi? Müslüman olduğunu zanneden bir insan hutbede aslında Müslümanlara bunun küfür olduğunu, bu sistemden uzaklaşılması gerekildiğini, tekrardan Rabbani hilafet peygamber nübüvvetin menheci üzerine bir hilafetin kurulması gerektiğini anlatacağı yerde Atatürk'ün kurmuş olduğu hilafetin ilgası, şeriatın ayaklar altına alınması demek olan Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutladığını görürsünüz. Veya kafirlerin kendi ordularının kazanmış oldukları zaferlerde görürsünüz ki bu adam o günü cuma hutbesinde Müslümanlara bir bayrammış gibi sunuyor. İşte bu adam nedir arkadaşlar? İşte bu adam Müslümanları Kur'an'ın, vahyin aydınlığından küfrün, zulmün karanlığına çekmeye çalışan bir tağuttur. Müslümanların buna dikkat edip bunu inkar edip bundan uzak durması lazımdır. Aynı şekilde arkadaşlar bugün hayatımızda var olup da bizi en fazla vahyin aydınlığından uzaklaştıranlardan başka bir müessese ise nedir? Eğitim kurumlarımızdır. Çocuklarımızı kendi elimizle teslim edip de daha la ilahe illallah'ı öğretemeden Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını öğrenen nelerimizdir? Çocuklarımıza öğreten eğitim kurumlarıdır. Bakın bugün bir çocuk daha la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini öğrenmeden, la ilahe illallah'ın ne olduğunu bilmeden, daha İslam kelimesini anlamadan Atatürk ilke ve inkılaplarını ezberliyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. O çocuğun temiz beynine bu nakşediliyor. Veyahut da din ve devlet işleri birbirinden ayrı olmalıdır diyor. Veya sevgi, dostluk ve düşmanlık devlet ve milliyetçilik ilkesi üzerine olmalıdır diye tamamen İslam'ın küfür dediği, cahiliye davaları dediği ve cehaletin karanlıkları dediği meseleleri çocuklarımıza ne yapıyor eğitim kurumları? Eğitim kurumları çocuklarımıza öğretiyor. İşte bu eğitim kurumları nedir? İşte bu eğitim kurumları çocuklarımızı aydınlıklardan karanlıklara götüren tağutlardır. Ve maalesef maalesef Müslüman olduğunu, tağutu inkar ettiğini, çocuklarını koruduğunu, güzel bir çevrede yetiştirdiğini iddia eden insan veya bir Müslüman, bu iddiada bulunan insan çocuğunu hiç utanmadan, sıkılmadan günde 5 saat, 8 saat bu tağutun eline ne yapabiliyor? Teslim edebiliyor. Aynı şekil çocuk Rabbinin huzurunda kıyama durmayı öğrenemeden daha 6 yaşındayken çocuk her sabah Atatürk'ün putunun karşısında kıyama durmayı öğreniyor. Çocuk daha Rabbim Allah'tır demenin ne manaya geldiğini bilmeden çocuk neyi öğreniyor arkadaşlar? Atatürk'e diyor ki gösterdiğin yolda açtığın hedefte yürüyeceğime and içerim. Daha çocuk Allah'ın yoluna bağlı kalacağını and içmeyi öğrenemeden, Allah yolunu bilmeden Atatürk'ün yolunda öleceğine, can vereceğine ve bu yolda bağlı kalacağına ne yapıyor? Çocuk and içiyor. Aynı şekilde arkadaşlar işte görmüş olduğunuz bunlar ve daha çoğaltabileceğimiz eğitim kurumlarındaki birçok örnek nedir? Çocuklarımızı vahyin aydınlığından alıp da küfrün ve şirkin karanlıklarına götürmedir. İşte Müslümanlar bu tağutu inkar etmeleri gereken yerde maalesef ciğerlerini, parçalarını Allah'ın kendilerine emanet etmiş olduğu çocukları, kıyamette hesaplarını verecek oldukları çocukları götürüp bu tağuta teslim ediyorlar. Biz eğitemiyoruz. Tevhid üzerine alın siz çocuklarımızı küfür üzerine eğitin. Biz la ilahe illallah'ı öğretemiyoruz çocuklarımıza. Siz tağuta iman etmeyi öğretin çocuklarımıza. Biz hüküm Allah'ındır demeyi öğretemiyoruz çocuklarımıza. Siz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demeyi öğretin çocuklarımıza. Biz Allah yolunda can vermenin ne olduğunu bilmiyoruz ve çocuklarımıza öğretemiyoruz. Siz çocuğumuza Atatürk'ün gösterdiği yolda ölmeye, Atatürk'ün açmış olduğu dini ortadan kaldırma, şeriatı kaldırma yolunda çocuğumuza ölmeyi öğretin dermişçesine çocuğumuzu götürüyoruz. Ne yapıyoruz? Çocuğumuzu götürüp bu tağuti sisteme teslim etmiş oluyoruz. Ve onlar da gerçekten çocuklarımızı eğitiyorlar. Kendi küfür sistemleri üzerine çocuklarımızın beynini ne yapıyorlar? Çocuklarımızın beynini allak bullak ediyorlar. Acaba diyorum Müslümanlar, tağutu inkar etmesi gereken, inkar etmeden dine giremeyecek olan Müslümanlar acaba çocuğu götürüp buraya teslim ederekten ne büyük bir cürüm işlediklerinin farkında mıdırlar? Acaba çocuğu daha Allah'ın huzurunda kıyama durduramadan çocuğu götürüp Atatürk'ün karşısında kıyama durduran insanlar acaba ne büyük bir cürüm işlediklerinin farkında mıdırlar? Aynı şekilde arkadaşlar hayatımızda bizi vahiyden koparıp da vahyin aydınlığından çıkarıp da şirkin, zulmün, fıskın ve Allah'ın haram kıldığı her türlü pisliğin çok affedersiniz karanlıklarına bizi götüren ve evimizin değişmez tağutu televizyon. Tüm bugün Müslümanım diyen insanlar, bakın kendilerine sorunuz, herkes bunu size diyecektir. Evet, bugün en zararlı olan şey televizyondur. Vallahi çocuklarımızın ahlakını çok bozdu. Artık çocuklarımızla konuşamıyoruz. Artık çocuklarımızı haramlardan men edemiyoruz. Çünkü sürekli ne yapıyor? Çünkü sürekli televizyon izliyor diye. Ama televizyonu para verip de habire yeni model çıkınca modeli yükselten, ekranı daha da büyülten yine kimdir? Yine Müslüman olduğunu söyleyen babadır. Çocuğunu getirip bu putun karşısına oturtup da 8 saat önce çocuğu veya 6 saat, 7 saat eğitim kurumuna teslim edip de çocuğuma küfrü öğretin diyen baba, oradan çıkınca da hani ben işteyim ilgilenemiyorum yine siz devam edin dermişçesine sisteme, bu defa çocuğu getiriyor televizyonun karşısına oturuyor. Al işte televizyon, ben çocuğu sana teslim ediyorum, sen onu vahyin aydınlığından ne yap? vahyin aydınlığından çirkin, küfrün, zulmün karanlıklarına götürebilirsin diyor. Ve bugün televizyonun Müslümanım diyen bir gençliği ne hale getirdiği nedir? Ne hale getirdiği ortadadır. Akide yönünden olsun, ahlak yönünden olsun, sülük yönünden olsun. Bakınız gençlerimizin haline, eğitim kurumlarının ve televizyonların çocuklarımızın üzerindeki etkisi nedir? Çocuklarımızın üzerindeki etkisi bellidir. Ve Allah tağutun özelliğini bize çok açık, muhkem bir nasla belirtmiştir. İnsanları aydınlıklardan karanlığa götüren her şey Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında tağuttur. Ama maalesef bugün aynı Beni İsrail, nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize diyordu ya, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَزِرَاعًا بِذِرَاعًا. Siz sizden önceki o Yahudi ve Hristiyanlara adım adım, karış karış tabi olacaksınız diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O Beni İsrail'in özelliği neydi arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala onlara secde edin ederek girin dediği zaman onlar affedersiniz kalçalarının üstünde sürünerek şehre girmişlerdi. Ve Allah ne diyordu? فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ. O zalimler kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. Yani Allah secde ederek girin dedi, onlar kalçalarının üzerinde girdiler. Onlar sürüne sürüne girdiler. Allah onlara günahlarımızı bizden düşür, affet dedi. Onlar buğday tanesi dediler. Ve Allah onlara ne diyordu? İşte o zalimler, Beni İsrail ne yaptılar? Kendilerine söylenilen sözü tam tersine değiştirdiler. İşte bugünkü Müslümanlar da hani peygamber diyor ya, siz Beni İsrail'e, Yahudi ve Hristiyanlara adım adım tabi olacaksınız diyor ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah onlara tağutu inkar edin, tağuttan uzak durun demesine rağmen bizimkiler ise tağutun tam dünyada onların en değerli varlık olan, onlara Allah'ın emaneti olan çocuklarını götürüp ne yapıyorlar? Günün neredeyse 15-16 saatini eğitim kurumlarında ve televizyonların karşısında geçirilmek üzere çocuklarını bu tağutlara teslim ediyorlar. İşte o sadikul mesduk olan peygamberin söylediği çıkmıştır. Biz gerçekten Beni İsrail'e adım adım tabi oluyoruz. Onların yaptığı gibi biz de Allah'ın bize emrettiklerini tam tersine değiştiriyoruz. Tağutu inkar edin diyor, bizi başıboş bırakmıyor. Tağutun özelliğini de öğretiyor bize. O size aydınlıklardan, benim vahyimden, aydınlıktan karanlığa götüren her şey tağuttur diyor. Onları dost edinmeyin, onları inkar edin, onlardan uzaklaşın diyor. Biz de Beni İsrail'in yaptığı gibi adım adım tabi oluyoruz ve bize emredilen sözü tam tersine değiştiriyoruz. Çocuklarımızı götürüp ne yapıyoruz? Çocuklarımızı kendi elimizle götürüp bunlara teslim ediyoruz. Veya çocuğumuza Atatürkçülüğü öğreten, çocuğumuza cumhuriyeti hutbede insanlara kutlatmaya çalışan bir kocaya yaz kursu diye götürüp çocuğumuzu ne yapıyoruz? Götürüp çocuğumuzu teslim ediyoruz. Yani biz kendimiz o çocuğu eğitmediğimizden dolayı bir cürüm içinde olmamıza rağmen üzerine tekrardan cürüm işliyoruz. Yani hem eğitemiyoruz, Allah'ın verdiği emanete riayet edemiyoruz, öyle değil mi? Bir de götürüp çocuğu küfür merkezlerine teslim ediyoruz. Alın diyoruz. Biz sizi inkar da etmiyoruz, sizden uzaklaşmıyoruz da alın bu çocuğumuzu ne yapın? Alın bu çocuğumuzu siz eğitin diyoruz. O zaman ey Müslümanların bilmesi gereken nokta nedir arkadaşlar ve bizim bilmemiz gereken nokta? O insanın dine girmek için ilk şart olan tağutu inkarda kişinin ne yapması lazımdır? Birinci özelliği, insanları vahyin aydınlığından karanlıklara, şirke, küfre, fıska, isyana çağıran her türlü müessese, insanları vahiden uzaklaştıran her türlü abi, üstad, hoca, bunlar nedirler? Bunlar tağutlaşmışlardır. Allah'a karşı hadlerini aşmışlardır. Ve bizim üzerimize düşen, bizim görevimiz bunları inkar edip elimizden geldiği kadar bunlardan ne yapmaktır? Bunlardan uzak durmaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bize tağuta iman eden insanların özelliğini anlatıyor arkadaşlar. Bu defa da ne yapıyoruz? Bu defa da başka bir ayetten tağuta iman eden insanlar nasıllardır? Yani tağutu inkar edememiş ve tağuta iman etmiş insanların bir özelliği daha çıkıyor karşımıza ki bu tağutlardan ve onlara iman etmiş olanlardan ne yapalım? Uzak duralım. Bakın Allah Nisa suresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَاُولَٰئِ اَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَب۪يلًا. Peygamber'e diyor, sen o kendilerine kitaptan pay verilip de cipte ve tağuta iman edenleri gördün mü? Kendilerine kitaptan pay verilip de cipte ve tağuta iman edenleri gördün mü diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Onlar kafirlere derler ki Sizin yolunuz müminlerin yolundan daha hidayetlidir. Sizin yolunuz müminlerin yolundan daha hayırlıdır. Sizin yolunuz müminlerin yolundan nedir? Daha faziletli ve daha faydalıdır. O zaman bu ayette bize iki tane şık çıkıyor arkadaşlar. Bir, tağuta iman eden insanlar vardır. Bazı insanlar vardır ki tağuta iman etmişlerdir. Ve bu tağuta iman eden insanların özelliği de onlar kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler. Onlar kafirleri Müslümanlardan üstün görürler. Onlar kafirlerin izlemiş olduğu yolun daha hidayetli olduğunu, daha faziletli olduğunu ne yaparlar? İddia ederler. Ve ayette geçen cips kelimesini arkadaşlar, Hazreti Ömer de başta olmak üzere, seleften birçok alim sihirbaz demiştir, tağutlara ne demişlerdir? Şeytan demişlerdir. Yani insanı aydınlıktan karanlığa çıkaran, insanı yeryüzünde saptıran, kötülükleri insanlara süslü gösteren şeytan, işte buna ne demişlerdir? Buna tağut demişlerdir. Veya cipte bazıları sihirbaz ve kahin demişlerdir. Sihirbazlar ve kahinler. Bizi burada bağlayan nokta nedir arkadaşlar? Bizi burada bağlayan nokta demek ki insanlardan bazıları vardır birinci nokta. Cipte ve tağuta iman ederler. Sihirbazlara, kahinlere ve şeytanlara ne yaparlar? Şeytanlara iman ederler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Peki sihirbaz nedir? Veya kahin nedir? Ta ki biz bunu bilelim ki tağutların manası ne olmuş olsun? Tağutların manası ortaya çıkmış olsun. Selef alimlerinin tefsiri üzerine. Sihirbaz arkadaşlar insanlara fayda ve zarar verdiğini iddia eden veya ona giden insanlar Allah'ın kaderiyle değil de sihirbazın yapmış olduğu sihirle kainattaki bazı meselelerin değişeceğine, onların insanlara zarar verebileceğine inanırlar. Öyle değil mi? Kahin nedir arkadaşlar peki? Kahin ise insanlara gaybı bildiğini iddia eder. İnsanlara fal bakan insanlar veya kehanette bulunan insanlar, gökyüzüne, yıldızlara bakıp da oradan olacak, ileride olacak olaylara haber veren insanlar, bunlar da nedirler? Kahindirler. Bakın İslam'a girmek için ilk emrolunduğumuz tağutu inkar ilkesine, fayda ve zarar veyahut da kahinlik, gaybden haber vermeye ve şu anda İslam ümmeti diye geçinen insanların haline bakın. Sihirbazlar neredeyse en çok para kazanan insanlar haline gelmişlerdir. Kadınla kocanın arasını ayıranlar, insanlara muska yapıp da insanlara zarar vermeye çalışan insanlar artık neredeyse en revaçtaki meslek haline gelmiştir. Çünkü en çok para kazanan meslek budur. Çünkü insanların en çok rağbet ettiği nedir? İnsanların en çok rağbet ettiği müesseselerden biri de budur. Oysa biz fayda ve zararın sadece Allah'tan olduğunu biliriz. Allah izin vermezse bu sihirbazlar ne yaparlarsa yapsın, kainatta hiçbir şekilde hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerini ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Aynı şekilde Müslümanlar diye geçinen insanların haline bakın. Ne yapmışlardır arkadaşlar? Cipte iman edenlere bakın. Kehanete iman edenlere bakın. Her kahve içtikten sonra fal bakıp da kahve falına bakıp da söyleyenin çıkacağına inanan insanlara bakın. Veya hayatını gazete kenarlarındaki burçlara bağlayan insanlara bakın. Senin burcun şuysa senin bu hafta kaderin böyle olacaktır. Senin işlerin böyle gidecektir diye düşünen insanlara ve bu kağıt parçalarına iman eden insanların haline bakın. Ve neden konunun başında anlattığımız Allah'ın yardımı neden gecikiyor? Neden Müslümanım diyen insanlar en zelil hali yaşıyorlar? Ne olsun ortaya çıksın. Çünkü bunlar iman etmemişlerdir ki. Bunlar daha tağutu inkar etmemişlerdir. Tağutu inkar etmek bir yana, bunlar tağutla içli dışlılardır. Bunlar tağutun insanlara fayda ve zarar vereceğine inananlardır. Bunlar kağıt parçalarından, yıldızlardan, bunlar kahvenin içindeki siyahlıktan kaderlerini belirleyen insanlardırlar. İşte bunlar nedirler arkadaşlar? Bunlar sorduğunuz zaman belki de bu işi yaparken elinde tesbihiyle la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen insanlardır. Oysa daha kelimeyi bitirmeden önce sen önce bir la kelimesini bir düşün. Acaba sen tağutu inkar edebildin mi? Bu insanların halini düşündüğünüz zaman göreceksiniz ki tağutu inkar bir yana, bilakis bunlar tağuta iman etmiş ve tağutla içli dışlı olan insanlardırlar. Ve burada ayette Allah bize bunların bir özelliğini zikrediyor arkadaşlar. Bu tağuta iman eden insanların Allah Subhanahu ve Teala kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ettiğini söylüyor. Tağuta iman etmiş insanlar veya tağutlaşmış insanlar kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler. Acaba diyorum bu ayeti düşündüğümüz zaman Nisa 51'i şöyle bir düşünelim. Ben sabaha kadar İsrail'de ölen çocuklar için ağladım deyip de öbür taraftan başka bir röportajda dünyada en nefret ettiğim insan Üsame bin Ladin ve taraftarlarıdır diyen insanı düşünelim. Ve Allah'ın o tağuta iman edenler, işte onlar kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler. Ayetini bir düşünelim. Ne kadar da sünnetin tekerrür ettiğini, tarihin tekerrür ettiğini göreceğiz. İşte bu insanlar ne yapmışlardır? Tağuta iman etmişlerdir. Bunlar Amerika'yı veya İsrail'i överken, barış yanlısı gösterirken, öbür taraftan Filistin'de mücadele eden insanların işsiz güçsüz, toplumda yeri olmayan, silah kaçakçılığından dolayı savaşın devamını isteyen insanlar diye yansıtan, medyaya yansıtan veya kendi taraflarına yansıtan insanları düşünün ve öbür taraftan Allah'ın şu sözünü düşünün. O tağuta ve cipte iman edenler kafirlere derler ki sizin yolunuz müminlerin yolundan nedir? Sizin yolunuz müminlerin yolundan daha hayırlıdır. İşte bakınız arkadaşlar, müminlerin ne kadar cehaletinde olduğunu görünüz. Bugün bu sözü söyleyen insan Türkiye'de ve dünyada en büyük Müslüman diye geçinen kitleye sahiptir. Türk Müslümanları diye geçinen insanların içerisinden en büyük cemaate sahip olan insan nedir? Allah bu adamdır. Allah bu özellikte olan insanların tağuta iman etmiş insanlar olduğunu söylüyor. Kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih eden insanların tağuta iman etmiş insanlar olduğunu söylüyor. Fakat maalesef bugün Müslümanlardan birçoğu bu tür insanları bırakın tağut demek, Hoca Efendi diye Müslümanlara en büyük hizmeti dokunan insanlar diye ne yapabiliyorlar? İsimlendirebiliyorlar. İşte bu bizim imandaki problemimizdir. İşte bu bizim Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmamızdır. Bizim Allah'ın ayetlerinden bihaber olup bilenlerin de Allah'ın ayetiyle vakayı yaşadığımız dönemi iç içe getiremeyişidir. Allah'ın ayetleri sanki o gün indi, o günü ilgilendirdi. Bugün bizi ilgilendiren hiçbir kısmı yoktur. Çünkü biz la ilahe illallah dedik. Biz artık kurtulduk diye düşünen insanlar olduğumuzdan dolayı ayetler bu kadar açık olmasına rağmen, ayetler Allah bize bu kadar açık, seçik besmesine rağmen biz hala ne yapabiliyoruz? Allah'ın tağuta iman etmiş dediği, tağutlaşmış dediği insanlara biz ne diyebiliyoruz? Alim diyebiliyoruz, hadisçi diyebiliyoruz. Veya biz bu insanlara ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Veya biz bu insanlara Müslüman diyebiliyoruz. Veya ehli hadis diye ortada övünüp de mücahitlere harici diyen insanlar ve mürtet yönetimlere, kafir yönetimlere, kafir sistemlere, İslami sistemler diyenler, bu kafir sistemlere kafa kaldıran mücahitlere de harici diyenler, ateşin köpekleri diyenler çok affedersiniz. Veyahut da peygamber yakalasaydı onları Semud kavmini, Ad kavmini öldürdüğü gibi öldürürdü diyen insanlar. Ve biz hala bu insanlara ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu insanlara hala ehli sünnetin imamları diyebiliyoruz. Veya biz bu insanlara hala ne diyebiliyoruz? Biz bu insanlara Taifetül Mansure'nin imamları diyebiliyoruz. Oysa Allah bunları ne diye isimlendirmiştir? Açık seçik küfür içinde olan insanları, müminlere tercih eden insanlara Allah tağuta iman etmiş insanlar diye isimlendirmiştir bunları. Öyle değil mi? Minune bil cibti ve tağuti ve yekulune lillezine keferu haulâi ehdâ minellezine âmenu sebilâ. İşte bakın halimize arkadaşlar. Bizim halimize ve tağutu inkarı bir düşünün. Göreceksiniz ki aramızda ne vardır? Aramızda dağlar kadar fark vardır. Allah'ın tağuta iman etmiş dediği insanlar, Allah'ın tağutlaşmış dediği insanlar, Allah'ın haddini aşmış dediği insanlara biz bunları inkar edip uzaklaşmak yerine bilakis tabi oluyor, fetvalarını yayıyor, bunlara ehl-i sünnet imamları diyor, muhaddisler diyor, hoca efendiler diyoruz ve halka bunları ne yapıyoruz? Daha da sevdiriyoruz. Yani insanlardan konuşurken kendimize de bakmamız lazım. Öyle değil mi? Allah'ın ayetlerini indirirken insanların üzerine kimseye torpil geçmememiz lazım. Çünkü Allah'ın yanında herkes nedir? Allah'ın yanında herkes eşittir. Hatta bakın Allah iman küfür noktasında peygamberlere şu kelimeyi söylüyor. Peygamber'e diyor ki biz sana ve senden öncekilere şöyle vahyettik. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer şirk koşarsansa sen ne yaparız? Bütün amellerin boşa gider ve ne olur? Ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Peygamberlerin şirk koşmayacağını hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Allah sanki bizim dikkatimizi çekiyor. Yani ben iman, küfür ve noktasında peygamberlerimle dahi bu sigayla konuşuyorum. Bu uslufla konuşuyorum. Şirk koşarlarsa yerle bir ederim onların amelini. Zarara uğrayanlardan olurlar. Ki böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Onlar masumdurlar. Bizi sizin haliniz ne olur peki o zaman şirk koşarsanız? Fakat biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah'ın tağuta iman etmiş, Allah'ın cipte iman etmiş dediği insanlara, kafirlerin yolunu müminlere tercih eden insanlara biz ne diyebiliyoruz? Biz daha da hocalar, alimler diyebiliyoruz. Allah hepimizi ne yapsın? Allah hepimizi hidayete erdirsin. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve teala tağutun ne olduğunu bize başka bir ayette öğretiyor. Allah subhanehu ve teala bize tağutun ne olduğunu başka bir ayet öğretiyor. Diyor ki: "Elem tara ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qabl yuridun en yetahakemu ila't-tağuti ve kad umiru en yekfuru bih ve yuridu'ş-şeytanu en yudillahum dalalen ba'ida." Allah Subhanahu ve Teala diyor ki peygamberimize: "Sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü?" Bakın, Allah bunların imanını kabul etmiyor. Ayette Allah'ın bahsedeceği insanların Allah imanını ne yapmıyor? Allah imanını kabul etmiyor. "Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü?" Yani iman etmemişler. Sadece iman ettiklerini ne yapıyorlar? Zannediyorlar. Peki kimdir bu insanlar? Allah'ın imanlarını yerle bir ettiği, Allah'ın imanlarını zan kıldığı insanlar. Kimlerdir? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ İşte onlar tağuta muhakeme olmak isterler. Onlar tağuta muhakeme olmak isteyenlerdir. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Oysa onlar onu inkar edilmekle emrolunmuşlardı. O tağutu inkar etmekle emrolunurken onlar ona muhakeme olmak isterler. Yani aralarında bir çekişme çıktığı zaman veya aralarında bir problem yaşadıkları zaman Allah'a ve Resulüne değil de Allah'ın şeriatına değil de tağuta muhakeme olmak isterler. Öyle değil mi? Oysa diyor Allah, onlar bu tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Oysa onlar وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Onlar o tağutu inkar edilmekle emrolunmuşlardı diyor. İşte dikkat ederseniz arkadaşlar, Allah burada tağutu kime tağut diyor? Allah kendi anayasası, kendi şeriatın dışındaki bütün sistemlere, bütün kanunlara Allah Subhanahu ve Teala tağut diyor. Eğer bir insan çekişme anında Allah'ın kanunlarına gitmiyorsa, başka bir merciye başvuruyorsa, bu örf olabilir, bu kanun olabilir, bu anayasa olabilir, bu mahkemeler olabilir, şeriat esasına dayanmayan herhangi bir yer olabilir, Allah buna ne diyor? Allah bunu tağut diye isimlendiriyor. Ki ve bunu yapan insanlara da Allah, bunlar iman etmemişlerdir diyor. Bunlar iman ettiklerini zan eden insanlardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bakınız, ayetin nüzul sebebinde ne zikredilir? Ensardan biriyle veya Medine ehlinden biriyle Yahudinin biri tartışırlar. Yahudi der ki, Muhammed'e gidelim. Çünkü Muhammed aleyhissalatü vesselam adaletlidir. O kimseye zulmetmez, o rüşvet yemez, Yahudi haklı olduğunu biliyor. Diğeri de diyor ki, hayır, kahine gidelim. Çünkü kendisi haksız, kahine rüşvet verecek, bu şekilde kendini haklı çıkaracak. Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti indiriyor. Başka bir rivayette Kâb ibn-i Eşref'e gidelim diyor. Yani Yahudilerin ilim adamlarından olan, şairlerinden olan Kâb ibn-i Eşref'e gidelim diyor. Allah, diğeri de yok, Peygamber aleyhissalatü vesselama gidelim diyor. Allah Subhanahu ve Teala bunların imanını ne yapıyor? Bunun imanı zandır diyor. Bu sana ve senden önce indirilene iman ettiğini zan ediyor. Fakat bunun imanı nedir? Bunun imanı yoktur. Sadece zandır. İman ettiğini ne yapıyor? İman ettiğini zannediyor. Suçu يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Tağuta muhakeme olmak isterler. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Oysa onlar onu inkar edilmekle emredilmişlerdi diyor Allah Subhanahu ve Teala. O zaman biz buradan neyi anladık arkadaşlar? Allah Subhanahu ve Teala kendi kanunlarının dışında kanunları, sistemleri, mercileri, başvurulan yerleri tağut diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? O zaman ben Müslümanım diyen bir insan, La ilahe illallah'a girmek isteyen bir insan, bu tağutu inkar etmeden ne olamaz? Bu sistemleri inkar etmeden, Kur'an ve sünnet esasına dayalı olmayan sistemleri inkar etmeden bir insanın Müslüman olması ne değildir? Bir insanın Müslüman olması söz konusu değildir. Neden arkadaşlar? Çünkü hüküm Allah'ındır. Çünkü hüküm Allah'ındır. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyor Allah. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا O Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak koşmaz diyor Allah Subhanahu ve Teala. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer bir konuda ihtilaf ederseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve Resulüne götürün diyor Allah. Yani sıkıntılar anında başvurduğunuz merci Allah ve Resulü olmalıdır diyor. Eğer iman etmişseniz böyle olacaktır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah'a ve ahiret gününe iman edenin başvurduğu merci nedir? Başvurduğu merci kitap ve sünnettir. Ama Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş veya önümüzdeki ayette olduğu gibi iman ettiğini zan eden fakat Allah'ın imanını kabul etmediği insanlar ne yaparlar? Tağuta muhakeme olmak isterler. Bakın bugün Müslümanların arasında çıkan çekişmelere iki Müslüman ticari bir konuda veya başka bir konuda ne yapıyor? Veya başka bir konuda tartışıyorlar arkadaşlar. Bir alime gidip sıkıntılarını giderebilirler. Bir hocaya gidip şeriatı bilen bir insana gidip sıkıntılarını giderebilirler. Fakat ne yapıyorlar arkadaşlar? Fakat bu insanlar tağuta başvuruyorlar. İmkan dahilinde olmasına rağmen Allah'ın hükmüne değil de TC anayasasının küfür kanunlarına başvuruyorlar. Allah'ın tağut dediği yere ne yapıyorlar? Başvuruyorlar. Yine bir başkasına bakınız arkadaşlar. Ben Müslümanım diyen bir insan kendisine miras kaldığı zaman erkek iki alır, kadın bir alır ya şeriata göre. Hani der aile, gelin şeriata göre halledelim miras meselesini. Öyle değil mi? De aramızda bu şekilde paylaşalım denildiği zaman ne der? Hayır. Mahkemeye gideriz o zaman. Neden? Çünkü niye ben bir alacağım, benim erkek kardeşim iki alacak diyen, belki bunu yaparken daha biraz önce namazdan sonra 100 kere la ilahe illallah demiş olan bir kadın görürsünüz. Veya herhangi bir çekişmede kendisi şeriata gittiği zaman haksız çıkacak veya zararlı çıkacak dünya noktasında kardeşini alıp tağutun mahkemesine götüren insanı düşünün. Belki bir insan bunu yaparken de elinde ne vardır? Belki bir insan bunu yaparken de elinde tesbih vardır. La ilahe illallah diyor. Oysa ayetin bu noktada ne kadar açık olduğuna bakınız. Onlar iman ettiklerini zannederler. Peki suçları neydi? Onların imanını hakikat derecesinden zan derecesine düşüren, iman dairesinden küfür dairesine getiren suçları neydi dediğimiz zaman? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Peygamber mevcutken, aleyhissalatü vesselam aralarında varken, Allah'ın kitabı varken onlar ne yaparlar? Onlar tağuta muhakeme olmak isterler. Ondan başkasına gitmek isterler. Onun hükmüne gitmek isterler. Oysa وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Onlar bunu inkar edilmekle ne olmuşlardı? Onlar bunu inkar edilmekle emrolunmuşlardı diyor. Allah subhanehu ve teala bize söylüyor. O zaman arkadaşlar bu müessese başlı başına nedir? Başlı başına bir tağuttur. Kişi bundan uzaklaşmadığı müddetçe, kişi bundan bunu inkar etmediği müddetçe la kapısından içeriye giremez ki illallahı yerine getirmiş olsun ve Müslüman olabilsin. Tağutu ne yapmamıştır? Tağutu inkar edememiştir. Bundan daha büyük bir musibet Müslüman diye geçinen insanların bırakın tağuta muhakeme olmayı, bizzat bu tağuti mahkemelere kanun yapan insanları kendi oylarıyla seçmeleridir. İşte asıl musibet nerededir? Asıl musibet buradadır. Yani daha önce de önceki derste de söylemiştim. Elinde tesbihiyle la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen adamın gidip de Refah Partisi'ne oy verdiğini görürsünüz. Öyle değil mi? Neden dolayı? Veya gidip de A Partisi'ne, B Partisi'ne, Aydınlık Partisi'ne, Karanlık Partisi'ne oy verdiğini görürsünüz. Oysa bu adam geldiği zaman ne yapacaktır? O mecliste oturup ne yapıyor bu adam? Adam diyor ki, zina yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yapılabilir. İki taraf razıysa zina yapılabilir. E biz zinaya suç getirmek istiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Olamaz, olamaz. Neden? Çünkü biz zaten bu meclise girerken ne demiştik? Demokrasi üzerine biz bu meclise giriyoruz. Çoğunluk ne derse biz de onu kabul ediyoruz demiştik. Öyle değil mi? Çünkü meclisin kurulu olduğu düzen demokrasidir. Veler itiraz dahi etse Allah'ın helal kıldığını haram kılan bir kanuna, fakat başlangıç noktasında demokrasi ilkesi üzerine bu meclise girdiği için karar ne yapıyor? Karar onu da bağlıyor. Çünkü mecliste ne yazar? Meclisin ana temel kanunu nedir? Nedir arkadaşlar? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani çoğunluğundur. Orada 500 kişinin 400'ü zina olabilir iki taraf razıysa. 100 kişi olamaz dediği kadar desin. Ne olmuştur? Allah'ın bir haramı artık helalleşmiştir. İki taraf rıza gösterdiği zaman medeni iki insan şeklinde istedikleri yerde ne yapabilirler? İstedikleri yerde Allah'ın bu haramını işleyebilirler ve bunda bir beis yoktur. İşte maalesef elinde sesle Müslüman diye geçinen bir insan bu sistemden uzaklaşması gerekirken bu tağutun anası, ana maddesi olan, tağutun ana kaynağı olan meclisten uzaklaşması gerekirken bakarsınız bu adam ne yapar? Oy vererekten bilakis kendisi oradaki milletvekillerini ne yapar? Kendisi oradaki milletvekillerini belirler. Ve bunu yaparken de arkadaşlar birçoğu maalesef ve maalesef Allah'ın şirk dediğine, Allah'ın tağut dediğine ne de bu aciz, bu nutfeden yaratılmış olup da kendi aslına bakmayan insan Allah'a kafa kaldırıyormuşçasına Allah'ın şirk dediğine maslahat der. Allah'ın küfür dediğine maslahat der. Allah'ın kainatın dengesini bozan zulüm dediğine, cahiliye dediğine bu adam kalkar size ne der? Bu adam der hayır, bu maslahattır. Müslümanların burada bulunması lazımdır. Yani zulümatun ba'duha fevka ba'd. Karanlıklar üzerinde neler? Karanlıklar. Zaten tağutu inkar etmemiştir. Tağuta başvurmuştur. Tağuta iman etmiştir. Tağutu kendisi başa getirmiştir. Bununla da yetinmez. Allah'ın küfür dediği bu müesseseye ve Allah'ın küfür dediği bu olaya, bu fiile adam ne der? Adam maslahat der. Yani sanki Allah'ın küfür deyişi onu bağlamıyor. Onun yanında bu nedir? Onun yanında bu maslahattır. Vel iyazu billah. İşte arkadaşlar, tağutun bir özelliğini daha öğrendik. Bütün Allah'ın Kur'an'ının ve Resulünün sünnetinin, yani kısaca Allah'ın anayasasının dışındaki bütün merciler nedir? Bütün merciler hüküm noktasında tağuti mercilerdir. Ve buna başvuran insanların imanları zandan ibarettir. Ve biz bu tağutları inkar edilmekle emrolunmuşuz. Peki bugün insanlar nasıl bu tağutun tuzağına düşmüşlerdir? Oy vererekten, meclislere girerekten, bu birinci nokta. Öyle değil mi? İşlemiş oldukları küfür, yani belki ilk başta Allah'a iman etmişlerdi, belki tabii. Öyle değil mi? Genelde bu düşüncede olan bir insan başlangıç noktasında Allah'a imanı problemlidir. Fakat oraya gidip de oy attıktan sonra o imanı ne olmuş? Biz bunu gördükten sonra, bir insan oy attığını gördükten sonra biliyoruz ki artık bu nedir? Artık bunun imanı ne olur? Zan derecesine düşmüştür. Allah bunun imanını ne yapıyor? Allah bunun imanını yalanlıyor. Veya şer'i bir yolla bir olay halledilebilecekken mahkemelere başvuran insanlar. Bir hocaya gidelim, bir alime gidelim, bizim sorunumuzu çözsün yerine ne yapanlar? Daha fazla maslahat adı altında veya daha fazla dünyalık için dinini dünyaya satan, tağutu inkar edemeyen, imanlarını zan mertebesine düşüren insanları görüyoruz. İşte ondan sonra arkadaşlar, la ilahe illallah, önceki kavimler Allah'ın yardımı, Allah'ın vaadi ve bugün la ilahe illallah diyen insanları düşünün. Göreceksiniz ki aradaki fark nedir? Göreceksiniz ki aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü Allah subhanehu ve teala bize emrediyor. Bu tağutu inkar edin diyor. Bu tağuttan uzak durun diyor. Bunu yapmadan Müslüman olamazsınız diyor. Urvetül vuskaya yapışamazsınız diyor. Fakat biz maalesef ne yapıyoruz? Sanki hayır diyoruz. Lisan-ı halimizle, içinde bulunduğumuz vakayla ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah'a kafa kaldırıyoruz. Senin inkar dediğin tağuta biz çocuğumuzu da teslim edeceğiz. Senin inkar edin dediğiniz tağuta biz hoca alim deyip ona tabi de olacağız. Senin karanlıklardan aydınlıklardan karanlıklara götüren tağutlar dediğini biz evimizin baş köşesine getirip oturtacağız. Senin tağutlar dediğine biz oy vereceğiz. Sen küfür dediğin halde biz başka bir noktada tağutlaşacağız. Bir de buna maslahat diyeceğiz dermişçesine lisan halimizle ne yapıyoruz? Bu acziyetimizle, bu garibanlığımızla, bu Allah'ın kabdasında oluşumuzla, isterse bizi bir anda helak etmesine rağmen lisan halimizle bu şekilde işte biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Lisan halimizle işte biz bu şekilde Allah subhanehu ve teala'ya kafa tutuyoruz. İşte biz bu şekilde Allah subhanehu ve teala'ya kafa tutuyoruz. O zaman buraya kadar neyi öğrendik arkadaşlar? Tağutun bir özelliğini daha öğrenmiş olduk. Başta insanları vahyin aydınlığından karanlıklara çıkaran her şey tağuttur dedik. Ve bunu anlatırken de neyi örnek verdik? İnsanları Allah'ın dininden sistemin dinine götüren diyanet hocaları veya normal hocalar dedik. Veya insanları vahyin canlılığından klasik dinin, öyle değil mi, hareketsizliğine, donukluğuna götüren insanların tağutluğundan bahsettik. Bunun altına eğitim kurumlarının girdiğini söyledik. Bunun altına televizyonun girdiğini söyledik. Ve aklınıza gelebilecek her şeyin ne yaptığını, bu bir kitap olabilir dedik, bu bir hoca olabilir dedik. İnsanı eğer Kur'an'dan, aydınlıktan uzaklaştırıyorsa bu tağuttur dedik. İkinci olarak tağuta iman eden insanların özelliğinden bahsettik. Bunlar müminlerin yolunu, kafirlerin yolunu müminlerin yoluna tercih ederler dedik. Ve bunları bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde anlatmaya çalıştık. Son olarak da son özellik neydi? Tağut, yani inkar etmemiz gereken imana girerken tağut neydi arkadaşlar? Allah'ın ve Resulünün dışında herhangi bir merci olup da buna ne yapan herhangi bir merci ve kanun koyan tüm mercilerin ne yaptı, ne olduğunu, tağut olduğunu ve Müslümanların tamamen bundan uzak durması gerekirken, Müslüman olabilmek için inkar etmesi gerekirken, maalesef Müslümanların 35 milyon seçmeniyle Müslüman diye geçinen insanların, elinde tesbihi la ilahe illallah diyen insanların oy vererek böyle bir muhalefette bulunduğunu veya bu da yetinmiyormuş gibi Allah'ın bu küfür ve tağut dediği sistemi inkar etmek yerine buna maslahat deyip insanlara süslü gösteren insanlardan ne yaptık? Bunların da tağut tanımı içerisine girdiğinden bahsettik. İnşallah bir sonraki dersimizde tağutun bir başka özelliğinden ne yapacağız? Tağutun bir başka özelliğinden bahsedeceğiz. O da nedir arkadaşlar? Allah ve Resulünün karşısına ordular kurup onlarla savaşan her sistem tağuttur diyeceğiz inşallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.